jednorzędnym przeciwnikiem. Trwało to dobrych 25 minut. Wtedy po mądrym rozegraniu rzutu rożnego zwycięskiego gola dla Anglików potężnym strzałem strzelił Harry Maguire. I znów nie udało się Polakom wywieźć z Wembley choćby punktu. Po trzech meczach eliminacji mamy 4 punkty i zajmujemy dopiero 4. pozycję w grupowej tabeli. W pozostałych środowych spotkaniach w naszej grupie Andora 1-4 uległa Węgrom, a San Marino 0-2 Albanii. Mecz podsumował Krzysztof Łoniewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4. pochmurny i deszczowy, ale ciepły. Termometry pokażą od 15 stopni w Szczecinie, 19 w Warszawie do 22 w Rzeszowie. W nocy od 0 na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku i w Małopolsce. Nad ranem w całym kraju mglisto. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Wybacz, proszę. wszystko, czego dziś chcę. Przepiękna reinterpretacja Brodki i Agima J. Lee na początku naszego spotkania. Dziś wypełnionego po brzegi polską muzyką elektroniczną, na dokładkę współgrającą z treścią podaną wokalnie. Być może niektórzy z Państwa poczują lekki niedosyt, bowiem muzyka elektroniczna właśnie bez słów daje pole do bardzo dużej wyobraźni. Dziś jednak zawęzimy ten krajobraz myśli i wyobrażeń właśnie dzięki treściom, które pojawią się w przywołanych przeze mnie utworach. Thank you. Ciemnogrody i Planetarna Moc. Utwór oryginalnie powstały i stworzony przez Maksymiliana Skibę z wokalnym udziałem Ady Fijał. Ale jak to w trakcie moich audycji bywa, trochę na przekór, bo w remiksie przygotowanym przez Das Kompleksa. Powróćmy jednak do oryginalnych take'ów Ciemnogrodów i płyty, która ukazała się w You Know Me Records. A było to w 2015 roku. Bo ja twój strach, zły pracy trans, twój mózg, skręt w brak snu, buduje życia rytm, początek, koniec, cykl. Program Trzeci Polskiego Radia. ile tylko chcesz. Mów, mów, ile tylko chcesz. Elektroniczne sztuczki łączące pokolenia. Z jednej strony tych z Państwa, którzy pamiętają oryginał, a z drugiej strony ludzi młodych, którzy dopiero poznają historię polskiej muzyki rozrywkowej, bardzo często przez pryzmat Editów. Tak jak Krystyna, czyli Edit duetu Ptaki, stworzony na bazie kompozycji Specjalne Okazje Krystyny Prońko. Współcześnie właściwie panuje moda na tworzenie editów, na zabawę z jednej strony wiedzą i historią, a z drugiej na tworzeniu editów właśnie na bazie wielkich przebojów sprzed lat. Przed nami dwa takie przykłady wpisujące się we współczesną muzykę klubową, która jak się okazuje ma również olbrzymi walor edukacyjny. przenoszenia. Thank you. Witajcie w moim świecie Ireny Jarockiej w wersji stworzonej przez Karola Aleksandra, czyli wersji umieszczonej na modnym wydawnictwie Polish Edits The Very Polish Cutouts, a wcześniej Diamentowa Kula zespołu Lombard w wersji duetu Last Robots. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim wytyczamy naszą dzisiejszą podróż dzięki słowom zawartym w muzyce elektronicznej. Tym razem naszym przewodnikiem będzie druga płyta ULKR, która właśnie w kwietniu będzie miała 8. rocznicę swojej publikacji. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe

a nawet wiatr zmian. Gdybyś targany emocjami, żeby znów nie móc zasnąć. I oprócz tej jednej chwili mieć wszystko za nic. Wiatr zmian. By być targany emocjami, żeby znów nie móc zasnąć. Oprócz tej jednej chwili mieć wszystko za nic.